De verjaardag is een bijzondere gebeurtenis. Ik geef ieder jaar een feest met mijn familie en mijn vrienden. Als ik jarig ben, vind ik het leuk om naar buiten met mijn vrienden te gaan. Ik vind dat leuk want we hebben gezellig tijd met elkaar. Ik vind dat niet leuk want ik moet afwas en schoonmaken.